มาไปนี่เมไม่เหี้ยเว้ยสวยอ่ะบ้าเออเคมิลกินาสิกวิตาไม่อยากเลยมองแต่เลยมามองนั่งปาจังซะอยู่เมปามาตุยสลายยึกวินิญมาตาเลยเคมิลกินาสิกวิตาไม่อยากเลยมองแต่เลยมามองนั่งปาจังซะอยู่เมปามาตุยสลายยึกวินิญมาตาเลยมานาเชยมุ่งมามาวินเนี่ยกวยในชิงาปะเน่เก็บปังเสียงเน่ปังตอวินเว่ชิงตะน่อเยนวลเปาะมาตีเย่เน่โอ้เคเลดีลูเว่ลูสวยมากเว่ ยิ่งเย็น